حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، حسن محبوب نے، اور پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم الکا، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم الکا، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم الکا، ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے، اور جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میرے لجپال نے دروازہ کھلا رکھا ہے، میرے لجپال نے دروازہ کھلا رکھا ہے، حسن محبوب نے، اور چاند تارے گئے جب ہی نور نظر کو دیتے، چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے، ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے، حسن محبوب نے، اور جل کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائن، جل کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائن، ان کی سرکار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، ان کی سرکار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے